قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون زجر دے پا اعراض دا توحید اللہ طلبا او دو ترجمی دی آیات تا سوچ فکر رکی قل ارتو اے پیغمبرہ من یکلؤکم سوک دے چی ساتن بو کستاسو باللیل دشپی والنہاری دور دی من الرحمنی دا عذاب دا رحمن ذاتنا کب تاسو بانی رحمن ذات اللہ طلع عذاب راولی نو سوک دے چی دور دی دشپی دا عذاب نا تاسو منع کی بیا دا سوکشت دی دوی مانو پسیرن ذکر کړی دا تاسو د نحوی په کتابونو کې ویلی کله راضی من کی معنی د بدل وی نو دې ځکه دغه معنی ده قل ور ځای پیغمبره مې یک له حکم څوک دې چې ساتنه په حفاظت به کې تاسو ویلې د شپې و نهار یو دوره دې من الرحمانه په بدل د رحمان ذات کې که الله تاسو سره امداد نه کوي نو د الله تعالی په بدل کې او بل څوک دې سره استاسو ساتنه کی ساتھ حفاظت وکي بل هم عن ذکر ربهم بلکې دې د یاداش طرف پلنا موعدون مخړون کړي دا الله تعالی دا یاداش نه الله تعالی دا توحید نه او قران نه دی مخړی ام لهم الہاتن ایشتری دیو د پر معبودان تم نه هم چې منه چې او بسات دیو لره من دون ناس واز مونږ نه کله چې دا الله تعالی عذاب راشي نو دا الله تعالی دا عذاب نه بدیو له سوک دا الله تعالی نه علاوه بل سوک شتری چې دی او بساتی لا استطيعون نصر انفسهم طاقت نه لري دیو د امداد د خپل ځانونو ولا هم منا یصحبون او نبا د دې سره زمونږ طرف نه مرګرتیا کېدلې شي کله چې بيد الله تعالی عذاب راشي نو د دېو د الی هم دیو نشي بچ کولې او دغه سي د الله تعالی تر طرف نه بیا ور دیو سره مرګرتیا هم نشي کېدلې بل متعنا هؤلاء وابهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون ان نات الارض ننقصها من اطرافها په دې آیات کې سبب د استهزاء ذکر کړي او سبب د انکار د قران کریم ذکر کړي دا خلق د قران نه انکار ولي کوي د پیغمبرانو پسې او دا وسی الله تعالی په کتاب پسې پښاړي او مسخره ولي کوي نو دی آیات کې الله تعالی داغه جواب ذکر کوي حاصل له جوابدارې د خلکو ته الله تعالی د شرک سره د کوپر سره د بی دیني سره ډیر عمرونه ورکړي دي الله تعالی مال ورکړي دي نو ردي گمراه او د بی دینه خلکو خیال دی چې ماته الله تعالی دا سنوې نو زه په حق یم بس دا سبب شي رپار د انکار د قران کریم بل متعنا هاولای بلکې پیدې ورکړې دي مونږه هاولای پیدې د دنیا ورکړې دي مونږه هاولای د منکرینو تعالی مشرکانو ته و اباهم او مشران د دیوتا حتا طال علیهم العمر تر دې پورې چې وګدشل وګده تیر شل په دې باندې عمرونه دي به په امن کې او بالکل په د دنیا په عیش او عشرت کې افلا يرون ايدينا غوري ان نات الارض يقرن من غرازو او تندري تا نن قصام من اطرافها كما من غيلرا من اطرافها د غاړو دغينه افهم الغالبون نو اي پس ديو زور اي پس ديو زور وردي ديو افهم الغالبون نو اي پس ديو زور ورشي س اي ديو س غالب دي بعينه دغسي ايات د سوره الرعد يوصل ويختم نمبر اياته مخکي ولا شي دغه تفصيل ولا شي ناتی الارض ننقصا من اطرافها الله تعالی راضی د دې ملکونو ته نو الله تعالی د غاړو نه کمی دې کیه اشاره د دې ته چې الله تعالی قحطونه سیلابونه عذابونه په دې باندې راولي نو د دې ول د دې مېوي او د دې چې کم جیدادونه لري پسونه دي الله تعالی هغه کم کی دویم قوالدار چې ناتی الارض ننقصا من اطرافها مراد لري نه درې چې الله تعالی مؤمنان او مسلمانان ته غلبه ورکړي نو فقلار قلار باندې اول غاړی ترا کمی شي نبی صلی الله علیه وسلم اول نزدې کافرانو وال ان تر دې چې به مکی ته ورسیده یا نن قصام نه تر په هانه مراد دار چی اغه کم غره خلک نه کان خلک اغه الله تعالی واخلی نبی پاغي باندې عذاب راشي په شرریانو باندې په شرریانو خلکو باندې بل متعنا هولای بلکی د دنیا پیدي ورکړی دی موږ د مشرکانو تواب او مشران د دیوتا حتا طال علیهم العمر تر دې پورې چې وګد شول په دې باندې عمرونه د شرک سره په امن ژوندۍ ته رکله افلا يرون ایدیونو ګوري ان ناتی الارض چې کینن راتل کومګه ملک د دیوتا وطن د دیوتا نن قصها من اطرافها کما مونږه غیلره د غاړو دغینه افهم الغالبون نو ایدی بزور ورشي نانه د الله تعالی په مقابله کې ضرور کېدنې قول ارتوائی فیغمبرا انما انذرکم یقینا زیر درکم تاستا بالوحی پا وحی سرا ولا يسمع سم الدعا او ناوری کانا الدعا بلنی لرا اذا ولو اذا ما ينذرون کل چاگی تا یرا ورکی دلشی و دی آیت کی زجر دے الله تعالی وی چې کله دا قران بیانېږي نو دا کافران چې په شان د کڼو باندې دي کله چې هغه تیار ورکړل شي نو هغه د دین پیدا نشي اخیستلې ولئن مستهم او کچری ورسیږي تا نفته من عذاب ربک سټوکړه د عذاب درفستانه لیقولن نو خامخا دی وی یا ویلنا هاي ته وای د منګلرا انا کننا ظالمین یقینا منګه ظالمان تخفیف دنیوی ته الله تعالی ذکر کړي نفحت من عذاب ربک د دین مراد اغلغ عذاب چې په دنیا کې دی ته مقرر کړي شوی دی چې الله تعالی د دین د انکار په وجه باندې دی ته ملاویږي کله چې ته لګ عذاب د دنیا ورسیږي نو بیا دا چغی وسوري وی یا ویلنا انا کننا ظالمین یا ویلنا انا کننا ظالمین بیا دا چغی وی ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين تخويف أخروي الله تعالى ذكر كيد قيامة يرى الله تعالى بيانه ونزع الموازين القسط أو كيب دمونغا الموازين التلي القسط إنصاف على اليوم القيامة في يوم القيامة لقيامة تورد باني فلا تظلم نفس شيئا نظلم بنشي كيدلي بحيثي ونفس باني حس قسم ظلم و این کانه مثقال حبتین اگر کوي دغه عمل په قدر د دانی باندې من خردلین د اوري د شړشم د دانی په مقدار باندې چانه ک عمل کړی دی ابد عمل کړی دی اتینا بها را بولو مونږه غی درو کفا بنا حاسبین او پوره مونږه حساب کوون کی الله تعالی حساب وک الموازین القسط اعمال تلل کیږي دا صحیح ده دغه سي عمل نامه به تلل کیږي دا هم صحیح ده او بعض انسانان بتلل کی مخکې ردی تفصیل او وضاحت پوره شوی چې دا حساب کتاب بسنګي او کته چې اعمال خو جسه نشته ری نو الله تعالی قادر دی چې اغا دغه سي بغیر د جسین اغه وتلی نن سبا هواګان تلل کی ګرمي او یخنی تلل کی نو الله تعالی دغه تلل شي یادا چې نیکو اعمال ته وخیصه شکل ورکړل شي او بد اعمال ته وبد شکل ورکړل شي ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وزيا وذكرى للمتقين تدي اياتنا ترد نه نبي نمبر ايات فوري ولس انبياء صلوات والسلام الله تعالى بيان د پار د تذکير د غافلانو اي غافل خلقو رافاسي الله تعالى پیغمبران ناغليو تاسير الله تعالى دين بيان کړي دي نو ولي د غفلت په خوب باندې ودی دليل نقلي د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام اغه ته الله تعالی کتاب ورکړیو پرق د حق او د باطل کړیو رناوه یادا شو پر د متقینو ولقد اتینا یقینا ورکړیو مونږ موسی علیه السلام ته هارون علیه السلام ته الفرقان تورات کتاب چې هغه پرق راوستون کې په من د حق او د باطل کې مفسرین لیکلي دي الذي يفرق بين الحق والباطل اغه کتاب چې هغه فرق کون کې په من د حق او د باطل کې وزیان او رناوه د الله تعالی کتاب اغه رنای او ذکرن او یادا شول المتقین د متقین پرهیزګاران د فاره متقین څوک دی او صلی الله تعالی دغه صفات بیانې الذين دعا کسان دی یخشون ربهم چې ریګی د خپل ربنا بالغیب په حال دنه لیدل کې بالغیب د دې د سورۃ البقره کې د وضاحت شه چې د غیب نو مراد څه شه الله تعالی نن لیدل او پا غیب انی ایمان لري یا بالغیب د دین مراد دار چې د غیب نو مراد قلب ده اغه زله چې د انسان نه غایب ده تنه نه ښکاری خونه خو پا غی زله کې د الله تعالی نه یری الذین یخشون ربهم دا کسان دي متقین چې ریږي د خپل رب نه بالغیب په حال دنه لیدل کې وهم من الساعه او دیو د قیامت نه مشفقون خوف زده دي هیبت زده دي بس د مؤمن مسلمان د متقی صفت داره چې کله د قیامت ذکر کیږي نو د قیامت نه ویریږي تاسو ته ما واقعیا ویلله امام قرطبی رحمت الله علیه غالبا اغه لیکلی دا نبی صلی الله علیه وسلم خو را صحابی تلی دی د نبی رسول الله خو ته ناشته بل صحابی دی هغه خپل کور دیوال جوړای هغه صحابی کړه دغه په خو باندې راغی ته پوسه ته وکړه چې ته د الله تعالی د پیغمبر خو له تلوي څه بنا دي چې ویني اغه تویل اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون دا آیاتونه نازل شوې دي چې قیامت ډیر زیات نږدې ده اغه دیوال پرې خو ده چې قیامت نږدې ده نو زبیا دیوال ولې جوړوم دیوال ته بیا څه ضرورت ده وهم من الساعات مشفقون او د قیامت نه چې راغی یریږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا اسمان چې راځي وحق لها ان تيبتا او دا غیر پر لائق دا چرا و جاڑی زمک جاڑی. بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ایز ما صحابه کرام دا قیامت تبارکی چه ما تا کم حالات معلوم دی که دا تاسو تا معلوم شی نو تاسو با پا بیسترو باندی خوبونو نکی تاسو بیا خوبونو نکی دا سی سخ حالات تی اغرا روان دی. دیو جنا دا بازی تابعین پارکی غالبان دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ پبارکی راغلی دی دا غی پا مجلس کی بچر قیامت ذکر شو او بیا وکلا او دسما تی کاؤ نو تشو میتیاز کی وتی وینیت للی دا دیر یری دا وجنا دا قیامت دا یری دا وجنا منگا و تاس کدا ټول قرآن بیانی گیو کدا هر سا وینو دا هر سر تا بیان شی بیا هم پروانیش تلی و هم من ساعت مشفقون او دیو دا قیامت نا خوب زده دی حیوت زده دی یرکی دی و هازا ذکر مبارکون اندالله افا انتم لهو منکرون. صداقت دا قرآن کریم ترغیب دا قرآن کریم تا مخ کی عذاب ذکر شو کنا قیامت را روان دے در قیامت د پاره د قیامت د عذابون نو بس باندې بچکیږي په قران باندې بچکی قران نو واخله. و هاذا ذکرون او د قران کریم یاداشت مبارکون ډیر برکتونه ولده چا چې د قران ناغسته دي هغه همیشه لپاره کامیاب شوی دي. کورونه کې خیرونه برکتونه دي د هغه په بدن کې خیرونه برکتونه دي د هغه په اولاد کې د هغه په مال کې د هغه زندگی د خوشحالی ده. و هاذا ذکرون او د قران کریم د یاداش کتاب د مبارکون برکتونه خیرونه ولده اند الله مونږ نازل کړی دی افا انتم له منکرون. نو آیتا سدا ناشنا ګڼون کی تاسو دا ډیر زیات ناشنا ګڼئ چې د څنګه د الله تعالی کتاب دی افا انتم له منکرون دا تاسو ډیر زیات ناشنا ګڼئ او د دین انکار کوئ.